Kasırgalar savursa da, ölüm bizi ayırsa da, kasırgalar savursa da, ölüm bizi ayırsa da, fırtınalar koparsa da, kopar mıyım senden gülüm? Fırtınalar koparsa da, kopar mıyım senden gülüm? Sensin benim tek tesellim, sensin benim huzur evim, benden sana büyük yemin. Kopar mıyım senden gülüm? Hem denize vazgeçilmez tek rüyamsın. Kopar mıyım senden gülüm? Yaşama sebebimsin sen, sen efendi bense kölen. Yaşama sebebimsin sen, sen efendi bende kölen. Vazgeçilmez duamsın sen, kopar mıyım senden gülüm? Gözlerimin nurusun sen, kopar mıyım senden gülüm? Sensin benim tek tesellim, sensin benden sana büyük yemin. Kopar mıyım senden gülüm? Hem denize hem de deryamsın, gözlerimde bambaşkasın. Vazgeçilmez tek rüyamsın. Kopar mıyım?